अब मैं चाहता हूं जरा पॉजिटिव साइड दिखाऊं, हमारे पास कुछ एसेट्स भी हैं या नहीं। पहली बात यह है कि चाहे कितना ही मुतजलजल है, कुछ है पाकिस्तान के दस्तूर में इस्लाम जितना आ गया है, अगरचे उसकी तकमील जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन उतने हिस्से को भी निकाल देना किसी के माई के लाल के लिए मुमकिन नहीं है। अरादार मकासद आइए, अल्लाह की हाकमियत का इकरार है, गोया के निजाम खिलाफत उसूलन दस्तूरी तौर पर पाकिस्तान में नाफिज हो चुका है। ऐसे जैसे मैं मुसलमान हूं, चाहे मैं अमल नहीं कर रहा इस्लाम पर, मुसलमान हूं, हमारा हर शख्स मुसलमान है चाहे वो अमल नहीं कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान मुसलमान मुल्क बन गया है जब उसने कहा सॉवरेंटी बिलोंग्स टू हिम एंड नॉट टू अस। हाकमियत अल्लाह की है और हमारे हाथ में जो इख्तियारात हैं वो एक सेक्रेट ट्रस्ट है, और ये सेक्रेट ट्रस्ट इस्तेमाल होगा उसी हाकिम मुतलक की दी हुई आयद करदा हुदूद के अंदर अंदर। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरी जबान में यह ला इलाहा इल्लल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, लाहुल मुल्क। फिर यह कि एक बहुत बड़ा एसेट यह है, बहुत सी तहरीकों, बहुत से मुसन्निफीन, अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी और भी बहुत से मुसन्निफीन की मसाइल से हिंदू पाकिस्तान में जवान अधेड़ और बूढ़े उम्र के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो दो चीजें उनके अंदर मौजूद हैं। नंबर एक, उन्हें यह मालूम हो चुका है कि हमारा दीन इस्लाम दीन है, मजहब नहीं है, यह पूरी जिंदगी का दीन है, मालूम है। वो दौर गुजर गया जबकि समझा जाता था बस नमाज रोजा दीन है, कुछ लोग अब भी हैं लेकिन यह मालूम है सबको कि पूरी जिंदगी का दीन है, इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, पूरी जिंदगी में अल्लाह की बंदगी है। वो तसव्वुर दी हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत है, ऐसी तिजारत में मुसलमान का सिसारा कोई जीने दुनिया में, जिस तक जुदाई हम इसकी अमीरी हम इसकी वजीरी, जुदा हो जी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। एक माल का पैगाम था, बादत है दीन दुनिया, दुनिया को ताबे करना है दीन के। और यह कि बहुत से लोगों के दिलों में उसकी उमंग भी है, ख्वाहिश भी है, जज्बा भी है। अफसोस सिर्फ यह है, एक तो बटे हुए हैं बहुत अपनी सियासी मसलहतों में, इसको पीछे रखकर अपनी पार्टी अपनी शख्सियत इसको उभारने की फिक्र है। एक गलत मबंग बहुत था कि कैसे दीन यहां लाएं, गलती से यह समझा कि इलेक्शन में हिस्सा लो वोट मिल जाएंगे तो इस्लाम नाफिल कर देंगे, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि अब बहुत हद तक कमी हो गई है। तमाम मजहबी जमातें यह समझ चुकी हैं इलेक्शन के जरिए से यहां कुछ नहीं हो सकता, इस्लाम नहीं आ सकता। तीसरे ये कि एक अजीम पुरानी तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर कायम हुई और चली है। कभी सुना था, अपने बड़ों से पूछ लीजिए, कभी छह छह घंटे भी नमाज तरावी के लिए लोग किसी मस्जिद में रहे? पूरे कुरान का तर्जुमा, दरसे कुरान की महफिलें, पांच पांच सौ सात सात सौ आदमी जमा, जबकि कोई सियासी नारा नहीं, कोई इख्तिलाफी बात नहीं। जो लोग रहे यहां पर 25 दिन जिन्होंने मुझे सुना है, कहीं कोई इख्तिलाफी फिरके वाराना कोई बात? कुरान एज सच, कुरान समझो। ये तहरीक जो हिंदुस्तान में शुरू हुई थी शाह वली उल्लाह देहलवी से, अल फाजुल कबीर उन्होंने लिखी, कुरान का तर्जुमा फारसी में किया, उनके दो बेटों ने उर्दू में, उससे पहले तर्जुमा करना बुरा समझते थे लोग, आज भी बात लोग हैं जो तर्जुमा पढ़ने को बुरा समझते हैं, बस कुरान पढ़ो और सवाब हासिल कर लो है। बड़ी बहुत बड़ी जमात भी है जो ये कहती है, मसला पूछना तो आलिम दीन से पूछो, तुम खाका तर्जुमा क्यों पढ़ते हो, तुम्हारे दिल में शकों को शुबात पैदा हो जाएंगे, बस पढ़ो और पढ़ के सवाब लो। ये शाह वलीउल्लाह ने जब फारसी में तर्जुमा किया, उन्हें कत्ल करने की साजिश हो चुकी थी, इसने इतना बड़ा जुर्म किया, इतना बड़ा गुनाह किया, बुला लिए गए थे सरहद के इलाके से पठान कत्ल करने के लिए, और बस्ती जो फतेहपुर की है दिल्ली की, जो चांदनी चौक के एक सिरे पर है, वहां दस से हदीस देते थे असर के बाद, और उसके बाद वो निकल रहे थे मस्जिद में, बाहर वो खड़े हुए थे कत्ल करने के लिए, लेकिन कुछ अल्लाह ने ऐसी हैबत डाल दी उस वक्त उनके दिल पर, वो ऐसी उनकी शख्सियत का असर पड़ा, वो हमला नहीं कर सके। बहरहाल ये तहरीक शुरू की उन्होंने, कुरान को एक ओपन किताब बनाया, खुली किताब, पढ़ो इसको, समझो इसको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका अगर ये मुल्क ना बनता तो शायद ये तहरीक ऐसी आपको यहां नजर ना आ सकती। मौके मिले हैं हमें, अल्लाह ने हमें सहूलतें दी हैं, आपको मालूम है कितने महीने तक हर हफ्ते अलहुदा का प्रोग्राम जो है पूरे मुल्क में, जो यूं समझिए कि नेशनल हुक्म पर एक ही वक्त में, और वो टेलीकास्ट हुआ, गलगला पैदा हो गया था कि नहीं इस्लाम की कुरान मजीद का। अगर तो यह कि बर वक्त जो है इस मुल्क के अंदर जो मगरबियत के प्रस्तार है, जल्दी उन्हें होश आ गया कि यह तो तूफान जो है हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, तो उसके लिए जो भी किया वो आपको मालूम है। मुझे सिर्फ कोई गरज नहीं, वीडियोज है, ऑडियोज है, मेरी दावत फैल रही है दुनिया में, जहां चले जाइए आप, जहां उर्दू पढ़ने वाले, और अब तो मैंने 3-4 साल से अंग्रेजी की टांग तोड़नी शुरू कर दी है, अमेरिका जाता हूं तो अंग्रेजी का, इसलिए कि पहले मैं यहां तो घबराता हूं अंग्रेजी में तकरीर करते हुए, यहां के लोग बड़े हसास होते हैं कि जरा ये लफ्ज इन्होंने ठीक नहीं बोला, अब वो मुस्कुराएंगे, उनके अपने अपने एक्सेंट हैं, अपने अपना है, वो क्या बोल रहे होते हैं, और उनकी तवज्जो होती है सुनने के लिए, ये क्या कह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तो मैं जाता हूं तो 1.5 महीने में एक दफा पिछली मरतबा मेरी एक तकरीर उर्दू में हुई एक जगह पर, बाकी सब अंग्रेजी में, पूरा ये मैसेज अंग्रेजी में जा चुका है अरबों को, लोकल वहां के एफ्रो अमेरिकन्स को, फिर वहां से होकर मुख्तलिफ, वो तो नर्स सेंटर है अमेरिका इस वक्त, वहां से जहां जहां वो चीज पहुंच रही है। तो अब इसका तो नतीजा निशाना निकलेगा, और इसका मरकज अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया। ये हमारे वो एसेट्स हैं कि जो हमारे पास है, हमें देखना चाहिए हमारे कुछ है भी कि नहीं,